Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalam ala Rasulihil Amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Leo kima ni tarehe 19 ni shahadillahi al-muharram mwaka 1441, katika darsa ya kitabu Mukhtasaru Sahihi Muslim, al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi Abi Muhammad Zakiyuddin al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, tuendelea na kitabu al-Iman, babu man laqiya Allah ta'ala bil-imani ghayra shakin fihi dakhala al-janna. Qala rahimahullahu ta'ala an as-sunabihi an Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu qala دخلت عليه وهو في الموت فبكيت. الصنابحي رحمه الله تعالى أتاجى لكو حديثية وتوكك الصحابة عبادة بن الصامت رضي الله عنه أسيما دخلت عليه وهو في الموت فبكيت. نلينجيا صحابة عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الموت أي في مقدمات الموت وقد ظهرت علاماته zimedhihiri kwake yeye alama za mauti, maana ameanza kuondoka katika hii dunia, alama za mauti ziko wazi kwake yeye. Fabakaitu, yahtamalu an yakuna bukauhu lamma raa au lima raa bihi min karbin azim, karbil maut, huenda kulia kwa Sunabihi rahimahullah ni hali nzito aliyomwona nayo sahaba Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu ya mauti. Na pengine yawezekana kuwa ni annahu tadhakkara annahu sayafkudahu, atamkosa huyu sahaba na watakosa manufaa mengi kutoka kwake. Na pengine yaweza kuwa kilio chake ni dhikri al-qudum ila Allah subhanahu wa ta'ala, katika hali ya kumwona yule anayeondoka duniani yamkumbusha muislamu siku ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka ni siku nzito. يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله مُيجِنَا كُيُّغُوبَ إِلَى سِكُو نتكو رجيه والله سبحانه وتعالى. صحابة عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أريب مونا الصنابحي أكليا فقال مهلا أي أنظرني لما تبكي. ترتيب ترتيب كتغاني كنا تشكوليزا نهيني استفهام إنكاري أي لا تبكي لما ترى أسليك وكيدو نتشكيونا. فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك أي لئن طلب مني أن أشهد نكتاكو ميمي نشهد ليكو سوبيبي أن الصنابح يكون مواديريف بس نشهد لي حتى مبيلي الله سبحانه وتعالى كوبيل امتو خيري لأشهدن لك كونك من أهل الخير والصلاح nitashuhudia kuwa wewe ni katika watu waheri ni katika watu wema wala in shufi'tu la ashfa'anna lak na in shufi'tu ay qubilat shafa'ati na law kama Allah atakubali shafa'a yangu siku ya kiyama la ashfa'anna lak basi nitakuombea shafa'a ولئن استطعت لأنفع عنك نيكيو النووز والله من غير كن فايشا لكن بلا شك ووز وكم نفايشا متو او كم دورو كنا ناني الله سبحانه وتعالى ثم قال كشا اكسيم عبادة بن الصامت رضي الله عنه والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه حكونا حديث يويوتي نليسكي أكتبكم توم صلى الله عليه وسلم أمبايو إن خير نني إسبقوا nimewahadithia. Kwa kila ambalo lina khairi amewapa habari nalo. Kullu ma fihi khair, kila ambacho kina khairi katika hadithi alizosikia kwa Mtume wa sallam, amwambia hadathtukum bihi, nimewahadithia. Wa akhbartukum anhu, na nimewapa habari kutoka kwa Mtume wa sallam. إلا حديثا واحدا اسبقوا حديث موجة بكياك وسوف أحدثكموه اليوم أي لم أخبركم بحديث واحد وسوف أحدثكم به اليوم وفعل ذلك تأثما isipokuwa hadithi moja peke yake na leo nitawahadithia hadithi hiyo na hili jambo amelifanya kuchelea dhambi ya kufariki kwa kuna ilmu ambayo hakuifundisha na mtu aweza kusema kwa kweli masahaba walikuwa kuna hadithi nyingine pengine hawakuwaeleza watu naam ikiwa ile hadithi wameiona kuwa haitaathiri katika halal wala haram bali huenda ikawa ni fitna kwa yule anaisikia kama kwa mfano Abu Huraira radhiyallahu anhu alikuwa akihifadhi hadith za fitan zinazowataja viongozi wa Bani Umayya kwa majina yao Mtume sallama aliwataja hawajaja fulan bin fulan atakuwa hivi na fulan bin fulan atakuwa hivi Saidi jambo lilikuwa halina faida kwa wale watu wanaomsikiliza Abu Huraira radhiyallahu anhu bali laweza kusababisha fitna na ndio maana akasema lau kama mtawahadithia la quti'a anni hadha mtakatwa ishingo ikiwaambia lakini hakuna faida kwa nyinyi kujua hayo lau kama kungelikuwa na faida kwa nyinyi kujua ningewaambia wewe yale akabaki na mwenyewe kwa kile ambacho ndio hapa kaweka wazi kina faida na nyinyi na khairi na nyinyi nimewafundisha isipokuwa hadithi moja pekee yake waqad uhita bi nafsi na أحيط بنفسي أصلياك هي كلمة في الرجل alladhi yajtami'u alayhi a'da'uhu, mtu amezungukwa na maadui, imaana hana njia yoyote ya kukwepa. Kisha ikatumika kwa mtu ambaye, kwa mfano hapa zungumza kuwa mauti tayari yamenifikia, hakuna matarajio ya mimi kuishi zaidi, na hakuna njia isipokuwa mimi nitaondoka. Ewa almaana qarrabtu min almaut, mikaribia sasa hivi na mauti. Wa aistu min alhayati wan najah, nishakata tamaa ya kuishi, kuisha umri huu, naondoka mimi duniani. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, nimemsikia mtume صلى الله عليه وسلم akisema, من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار, اي من قال كلمه التوحيد كانت حاجزا له من النار ومنعته من دخولها. من يكويتمك هي كلمة التوحيد بس بإذن الله itakuwa ni kizuizi kwake yeye kutokamana na moto wa jahannam. Ni kutamka kalimatu tawhid, la ilaha illa Allah, wa shahada ya haqi, wa anna Muhammadan Rasulullah, harrama Allahu alayhi an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala atamharamishia mtu kama huyu moto wa jahannam. Bimaana hii kalima ya shahada itakuwa ni kizuizi, hijab inamzuia yeye kutokamana na moto na kumzuia kutokamana na kuingia ndani ya moto wa jahannam. Hadithi hii pamoja na kuwa mtu aweza kuiona ni fupi, lakini ndani yake kuna fawaid nyingi sana. Miongoni mwa hizi fawaid, istihbabu زيارة المرضى لا سيما أهل العلم منهم. يبنكزوا كوزور وغنجو كوتنبليا وغنجو حصهاصة ونوفيواني. يبنكزوا كوزور وغنجو حصهاصة كيو ودي وغنجو نوانوفيواني. هابا الصنابحي رحمه الله alikwenda kumtembelea عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. Na hivi ndivyo walivyokuwa salaf, na hili jambo lillahi alhamdu wal minna mpaka leo lipo, kuwa mtu anaposikia ndugu yake ni mgonjwa huenda, ni wachache sana ambao husikia ndugu zao ni wagonjwa kisha wasiwatembelee. Kwa hiyo pendekezo hili jambo na Muislamu atakikana ashikamane nalo. Thaniyan, istihbabu huduri man iqtaraba ajaluhu wadhalika lilittiaf, yapendekezwa kuhudhuria kwa yule ambaye imekaribia ajali yake ya kuondoka duniani, ili mtu apate mawaidha. Kadhalika katika fawaid za kwenda kwa yule anayeondoka duniani, tafkir almuhtadhir bishahadatayn wa husn adh-dhann billahi azza wa jall, waweza kumkumbusha yule aliye katika hali ya maut shahada. كذلك أو حسن الظن مع الله سبحانه وتعالى. نمتوم صلى الله عليه وسلم هي لجام ولكوا كفاني alimtembelea kijana mmoja katika vijana wa Ansar, akamuuliza hali yake. فقال رضي الله عنه أخاف من ذنوبي وأرجو الله أن يغفر لي أو كما قال ومما نجوغوبيا ما ذنبي يانغو لكن نترجيا الله سبحانه وتعالى huenda akanisamehe. Mtume صلى الله عليه وسلم akasema haya mambo mawili hayatakusanyika kwa mja katika hali kama hii illa kana min ahli aljanna, isipokuwa atakuwa ni katika watu wa peponi. Kuwa ana husnu dhann na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo ukifika kwa mgonjwa uwe wamkumbusha kuwa na husnu dhann na Allah subhanahu wa ta'ala. Jawazul buka inda ru'yati ma yudhakkiru bil akhirah, yajuzu kwa muislamu kulia kutokwa na machozi anapoona kile kinachomkumbusha akhira. Bali yatakikana muislamu ayogope akhira. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliwasimanga kufara kwa kutoogopa siku hiyo adhimu watakaoikuta. Kalla bal la yakhafuna al akhira, kwa sababu kwa kweli ni siku ya tisha. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza siku ya kiyama sema yawman kana sharruhu mustatira, siku hiyo shari yake itakuwa ni yenye kuenea kuzagaa. Ni siku nzito sana. Lau kama mtu ataitasawwar hiyo siku, ni siku kubwa sana, siku nzito. Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo atawalipa waja wake wa kheri kwa kheri yao waliyofanya, na washari kwa shari yao waliyofanya. Hivyo ni siku ya ugopesha. Na waumini Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu kwa hofu yao ya kuogopa siku ya akhira. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ومن لمن يكوغوبا إلى سيكوة كورودك الله سبحانه وتعالى سيكوة مبايو الله سبحانه وتعالى أتوففوا وجواكم بلياكنك ويسام. نكما لغتاجا kufar kwa sababu wao hawaamini siku hii na wadai kuwa haitakuwa, hawana hofu. Allah subhanahu wa ta'ala waambia ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Kwa hivyo ni siku nzito. Allah ameita yawmun 'azim, siku kubwa, 'azim sana, watu watakaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Irshadu al-alimu al-taliba lil-awla wal-aham, yatakikana kwa mwanachuoni kumwelekeza mwanafunzi kwa lile ambalo ni bora zaidi kwake yeye. Tizama Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu alikuwa akiwahadithia kwa kile ambacho akiona ni kheri kwao, wakawaelekeza katika yale mambo ambayo ni kheri kwa wao. Kadhalika katika fawaid, jawazu alhalif min ghairi istihlaf, yajuzu kuapa hata ikiwa mtu hakuambiwa aape katika kutilia mkazo jambo. Hapa qal wallahi ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه. Hivyo akaapa pamoja na kuwa hakuambiwa aape ili kutilia mkazo katika lile jambo analolizungumza na kuonyesha umuhimu wake na uzito wake. Katika fawaid ni hadithi hii, ithbatu shafa'a, kuthibitisha shafa'a ambayo ahlul bid'a min al-mu'tazila wa ghayrihim ankaru ash-shafa'a, wamekanusha na kuikataa shafa'a. Na hapa yathibitisha shafa'a sababu sahaba Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu amwambia Sunabihi, wala in shufi'tu la ashfa'anna laka. Na hapa kuna kuthibitisha shafa'a. Na miongoni mwa shafa'a, shafa'atu ahli al-ilmi was-salahi li ikhwani al-muslimin, shafa'a ya wenye elimu na watu wema kwa ndugu zao Waislamu. Kwa hivyo shafa'a ipo, na hii hadithi ni miongoni mwa hujja na dalili ya jambo hilo. Kadhalika katika fawaid, al-hirsu ala naf'i al-ikhwa bi ayyi naw'in min anwa'i al-manfa'ati kanat, yatakikana muislamu awe na pupa ya kuwanufaisha ndugu zake waislamu kwa aina yote ya manufaa. Huyu sahaba amepokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa awahadithia kwa sababu awatakia kheri. Wa hakadha talib al-ilm, Allah subhanahu wa ta'ala akikuruzuku ilmu, yatakikana ilmu ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa uifikishe kwa ndugu zako, usibaki nayo wewe. Ile ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa uifikishe kwa ndugu zako. Kwa hadithi yote ambayo waweza kuwanufaisha ndugu zako Waislamu, uwe utawanufaisha. Na hakuna manfaa makubwa kama Muislamu kuwafaa ndugu zake kwa ilmu, kwa sababu ilmu ndiyo kitu ghali kabisa, miongoni mwa vile ambavyo ni ghali katika huu ulimwengu. Ilmu ni ghali sana. Kad yufham min kalami sahabi عبد الله بن صامت رضي الله عنه وأرضاه، عبادة بن صامت رضي الله عنه وأرضاه، أنه حفظ من أحاديث الفتن ولم يحدث بها. قمن نوياك آية إذا كفاميك أكوا أليفاذك كحديث زنزتاج فتن، لكني هكوزي إليزا حديث زيل نيني كما نبتاج ونوفيون زيل حديث زنزتاج كما جينا wale viongozi. Na sasa ni kiongozi, hakuna faida katika kuitaja, bali yaweza kuwa ni sababu ya fitna. Ametajwa huyo, kwa hiyo tunapendua jamani, usimbakishi huyo ametajwa huyo. Ya nini wakawa masahaba mambo kama haya hawayahadithi? Ama kile kilicho na manufaa katika huu umma hawakubaki nacho, walifikisha kwa uaminifu na ukamilifu. Hawakubakisha chochote ambacho chatakikana kufikishwa katika huu umma isipokuwa wamefikisha. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Pia miongoni mwa fawaid, jawazu kitmani shay'in min al-ilmi lilmaslahati shar'iyya, yajuzu kuficha sehemu katika ilmu kwa ajili ya maslaha ya kisheria. Ikiwa wajua kuwa hili jambo lau kama atalifahamu huu litaleta madhara kwake yeye, basi ni bora zaidi iwe kile ambacho wakiogopea kuwa kitakuwa ni fitna, wewe utakizuia. Fa fil hadithi dalilun anna Ubadah radhiyallahu anhu katama ma khashiya alayhim al-madarrata fi wal fitna. Katika hii hadithi tuona Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu kuna mambo ameyazuia, hakuwa hadithia katika yale ambayo amechelea yasije yakawa ni madhara kwa wao na ikawa ni fitna kwa wao. Mima la yahtamiluhu aqlu kulli ahadin, kuna mambo si akili za watu wote waweza kufahamu na kubeba yale mambo akayaelewa. وذلك فيما ليس تحته عمل وليس فيه حد من حدود الشريعه. نيني كاتكا يلي مambo ambayo hakuna amal ndani yake maana si amal imeamrishwa au kuna hadhi, haigusi sheria. Kwa yale walikuwa wakiangalia maslah na mafsada. Kumalizia, anna nara muharramatun ala almuwahidin, moto umeharamishwa kutokamana watu wa tauhid. Watu wa tauhid Allah subhanahu wa ta'ala ameuharamisha moto wa jahannam kuwagusa, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وبارك الله فيك.